11. Tíha svědomí kvůli intrikám, které zosnoval, vedla Tappena k pocitu, že by se měl chovat tak přehnaně až agresivně normálně, jak jen to bude možné. Nebylo to snadné. Během dopoledne přinesl poslíček z knihovní služby fotokopii věhlasného článku z Chroniclu, nadepsaného vědci na 12,5 litrech denně. Zasláno na osobní příkaz doktora Stavertona. Pro vaši informaci. Tappena náhle popadla touha vyrazit ven a být na někoho velmi sprostý, ale vyvinul hrdinské úsilí, aby se ovládl. Další příslušník bezpečnosti se přišel zeptat, s podivnou nenuceností, na jeho domnělou dobrou znalost podivných míst s tak nepravděpodobnými názvy jako podzemkový klub, kožený salonek a teplá tandoori restaurace. Tappen se musel velmi snažit, aby potlačil vtipy, které se mu draly na rty, a místo toho bezděčně posunul hromadu sjetin na stole tak, aby byla vidět fotografie Lizzie, kterou tam měl už celé roky. Ošklivá chvíle nastala, když bezpečák pokračoval v konverzaci otázkou, co je to za chlapa. Než výslech skončil, vtrhl dovnitř Llewellyn, vyzařoval nenápadnost na úrovni několika set miliremů, poklepal si na nos a konspiračním tónem pravil, FT-451, prosím. Řekl ten od bezpečnosti a pravděpodobně přemýšlel, jestli se nemá v odpověď prokázat nějakým tajným heslem. U Milton Keynes jsou sloni zřídka kdy k vidění. Ach, zdravíčko, soudruhu. Nebo něco podobného. A jo, to číslo jsou částky, řekl Tappen celkem popravdě a civil na Llewellyna tak přísně, jak jen si troufl. Jestli máme dodržet termín experimentu, měl bys raději běžet a jednu zabavit hned teď. Konec konců, je to klíčová část celého přístroje, že? Podřízený se tvářil neuvěřitelně nepřátelsky. Myslel jsem, že ty. Teď ne. Běž. Není to tak daleko. A opravdu to nebylo víc než 100 metrů do skladu, kde lidé obvykle fasovali součástky, jenomže Joel Llewellyn musel dojet asi 2 kilometry do Bogleyho garáží a autoservisu. Když opouštěl místnost, jeho oči říkali, za tohle tě dostanu. Tahle mládež, pronesl Tappen tolerantně a zařadil se tak po bok částečně mumifikovaného bezpečáka, byl nejméně o 30 let starší než Tappen, proti strašným silám rebelujícího mládí, představovaným Llewellynem asi o 8 let mladším než Tappen. Pořád hledají nějaké výmluvy, pořád se snaží vyhnout práci, každou chvíli sem chodí s hloupými otázkami a připravují všechny o čas. Jo, kde jsme to vlastně skončili? Dáte si čaj. Ovšem ukázalo se, že i příslušník bezpečnosti pověřený úkolem prověřovat je občas schopen pochopit narážku. Tappen tak zůstal sám a mohl rozjímat nad tím, jak ten druhý propásl příležitost nenápadně se vyptávat, nad Oolongem by bylo tak jednoduché, aby prověřující ověřil Tappenův vztah k sušenkám namočeným v čaji a pak pokračoval a prozkoumal celou plejádu možností kladných vztahů k Marcelu Proustovi. Vždyť zvuková izolace počítačové skříně vlastně z kanceláře dělala vyšetřovací místnost vyloženou korkem. HM. Tappen se pohroužil do pilné práce, dal si nohy na stůl a otevřel experiment s prostorem. Jak krásné by bylo postavit na základě uvedených ohromujících teorií malý létající talíř a nonšalantně nechat kontraband přeletět plot. Bohužel teorie prostě tvrdila, že když se věci otáčejí a otáčejí se dostatečně rychle, vznesou se ve stavu bez tíže do vzduchu, jako když družice krouží kolem Země opravdu velmi rychle, a to je důkaz. Nicméně to souhlasilo s Tappenovými zkušenostmi získanými na některých večírcích. Na zadní straně nějaké počítačové sjetiny si rychle spočítal, že pokud kniha má pravdu, pak by se cyklotron jevul, v němž částice běhaly celkem rychle, tedy rychlostí, která se dost blížila rychlosti světla, měl už dávno zlehka vznášet nad Vysočinou, strašit místní sedláky a působit záchvaty šílenství u příslušníků ostrahy. V tomto okamžiku zazvonila Carol z administrativní kanceláře oddělení 334 a rozladila ho, když sladkým hláskem vyjádřila naději, že se již vzpamatoval z nevolnosti, která ho postihla v pondělí ráno. A doufám, že se cítíš tak dobře, že dnes přijdeš na malou párty Rica Hailstona. Chlapec se žení a oslavíme to v zasedačce oddělení. Ve 12 v poledne. Jo, a doktor Staverton má dnes odpoledne nečekanou schůzku a bude ti vděčný, když mu pomůžeš s exkurzí nějakých hlavounů po prohlídkové trase. V 14:30. Tappen si volnou rukou kreslil do poznámkového bloku stále ponuřejší řadu lebek a šibenic a teď mu ruka zlostí stuhla. Tuška se zlomila. Nenáviděl mizerné šery v poledne, nenáviděl zmatené návštěvníky na velké prohlídkové trase, měl své pochybnosti o Stavertonově schůzce a také si nemohl vzpomenout, kdo je Rich Hailstone. Samozřejmě, procedil skrz zuby. Rozhodl se držet se při zemi, i kdyby to znamenalo vykopat si hrob a lehnout si do něj. Ovšem takhle Llewellyn oddře všechnu nepříjemnou práci spojenou s mistrovským plánem. Ha, ha, to je vynikající. Uvidíme se brzy. Ahoj. Brzy. Už bylo 11:45 a jako obvykle se žádná skutečná práce neudělala. Tappen rychle načrtl hrubý obrázek komplexního demonstračního modelu výbuchu atomové bomby, který měl nechat vyrobit pro nadcházející výstavu Jevůl. Po zmáčknutí tlačítka zde přesně pracující kompresor hladce a rychle nafoukne zcela běžný dětský balónek tam a halogenová žárovka řízená důmyslným elektronickým reostatem zatím bude v červeném balónku svítit stále jasněji. Celý high-tech přístroj tak bude představovat zvětšující se ohnivou kouli, která vzniká při jaderném výbuchu a to na takové úrovni, aby to pochopila i královská návštěva. Před 12:00 ještě naškrábal desetiřádkový zhuštěný posudek na vědeckou úroveň experimentu s prostorem, roztrhal ho a nahradil něčím přece jenom trochu slušnějším. Dobrá dopolední práce, uvažoval, na poměry na Robinsonových vřesovištích. Jak se ukázalo, Ritz Hiles to nebyl mladý muž s těstovitým obličejem a byl, jak jinak, členem zdravotní skupiny oddělení 334, jenž pracoval na šťavnatých úkolech, jako bylo vaření obrovských množství vědecky schromážděné moči a vyhledávání kousků plutonia, které mohly projít pracovníky Jevůl nepozorovány. Jeho kolegové budou mít po této orgii k dispozici zvlášť patologické vzorky, 30 až 40 vědců a dalších pracovníků, nacpaných v zakouřené zasedačce tak, že hustota dosáhne hustoty v jádru slunce nebo v metru v době dopravní špičky, kteří si tlačí do krku lepkavé britské šery, aby zmírnili hrůznost situace, v níž se nacházejí. Už nejméně posté si Tappen všiml, že láhve otevírají a sklenice nenápadně dolévají jediné dvě přítomné dámy, Carol a rozkynutá paní jménem Chrissie. Její pracovní náplň jinak spočívala v ochraně jediné kopírky oddělení 334 před každým, kdo by si troufl ji použít. Tiše pozvedl číši na ministerstvo obrany, zaměstnavatele rovných příležitostí. Páni, ty vypadáš zničeně, pravil Llewellyn, který se zjevil u jeho lokte. Meditoval jsem nad podivnými rozkošemi zástupů, opáčil Tappen suše. Máš to, jo. Dlužíš mi 40 pencí. Na, ne, ne. Postarej se o to, Joe. Mám drobný. Jo, je to 40, věci se mají tak, že mě starý Ice Staverton na dnešní odpoledne kooptoval kvůli, cituji, nečekané schůzi, konec citátu. Jo. Viděl jsem v jeho autě golfové hole. A zvoník pravil, je to přesně to, čeho jsem se obával a vážně zazvonil. Bez Shakespeara se obejdu, děkuji, Roy. Koukej. To znamená, že mě v tom necháš. Byl to obtížný okamžik, protože Tappen si víceméně gratuloval, že v tom Llewellyna může nechat. V blízkosti se objevila láhev Sherry, jejíž pouhý název u něho vyvolal zděšení a on ještě stihl rychle pošeptat něco uklidňujícího svému mladšímu kolegovi, než hodil po Carol chabé, děkuji mockrát. Odměnila ho úsměvem. Měla zálibu v tlustém, bledém make upu, který bez pochyby poskytoval stejnou ochranu proti záření jako průměrný protiradiační kryt, a Tappen občas přemýšlel, jak vypadá její kulatý obličej pod ním. Carol se odvinila davem se svou životodárnou láhví. Za sebou zanechávala oblak bílého pudru, jako mol, jenž ztrácí pel skřídel. Tappen se ocitl sám s kriticky se tvářícím Llewellynem. Právě jsem si četl tuhle knížku, poznamenal konejšivě. Předpovídá, že jestli mi Sherry obrátí žaludek dost rychle a dokáže ho roztočit, dostane se ten do stavu bez tíže a tak ho přesně cítím. Něco jako gyroskop, pravil Llewellyn, jehož poznámka na okamžik rozptýlila. Vnitřní stabilizátory, skončíš čuráním kruhově polarizovaného proudu, ty zase odvádíš pozornost. V tomto okamžiku už byli stlačeni v koutě místnosti a Tappen utrpěl lumbální punkci rohem hranaté bedny, v níž bydlel zpětný projektor oddělení 334. Omlouvám se, řekl. Musím provést nějaké hlavouny po té sakramentské velké prohlídkové trase. Sadím se 10:1, že to budou Američani a já budu muset poslouchat, jak si mezi sebou povídají, jak jsou jejich zařízení mnohem větší a jak na každém ze 6 nebo 7 projektů, které se snažím zvládnout sám, u nich pracuje tým 30 lidí někde v Livermore nebo nějaké jiné národní laboratoři. Už toho mám plný zuby. Musíš jenom pro pár věcí dojít a pár věcí odnést a já ti pomůžu, do 2:30. Zaručíš mi, že mě nebude Fort Mayne otravovat. Ale jo, proč ne? Ty prohlídkové trasy obvykle dělá on. Z nějakých hříšných důvodů je má v oblibě. V minulém životě byl pastýř a dodnes rád vodí své malé stádo. Já ho nalákám, jo, Miku. Miku, Fortmayne se vyhoupl na hladinu ani ne 3 metry od nich a snažil se uniknout strašně otravnému chlapovi ze sekce A, který se již dostal do stadia sebelitujícího monologu. A řekl jsem manželce, řekl jsem jí, kolik dostáváš teď při nárůstu mest o 1,75% a ona řekla tolik a tolik a já řekl sakra. Víš, ona je teoreticky ve státní službě o 1 třídu níž než já a bere totiž víc, jistě, já řekl, že to je proto, že ona je v odvětví, co jde nahoru, a já mezi chudáky, totiž já dělám v obraně a ona pomáhá vyplácet podpory v nezaměstnanosti, a tak jsem jí řekl. Otočil se k Tappenovi, jako by ho to na okamžik nasálo zpět pod povrch davu a když se vynořil, tak obratně couval, až narazil do dalšího z ostrých rohů projektoru. Jeho následující poznámky sice nespadaly pod jednání o omezení strategických zbraní, ale měly by. Vypadáte vyčerpaně, pronesl Tappen s účastí. Přepracovaně. Dneska odpoledne potřebujete trochu zpomalit. Ne. Fortmayne si schrnul k štici ocelově šedých vlasů dozadu a podezíravě se přitom mračil. Zřejmě si představoval ohavné spiknutí, jehož cílem bylo odlákat ho do knihovny Jevůl a umožnit tak Tappenovi a Levelinovi hrát celé odpoledne vesmírné vetřelce v klidu. Nechte mě to vysvětlit, řekl Tappen. Připadal si tak přesvědčivý a lstivý, že rychle potřásl hlavou pro případ, že by přitom přepadl. Po několika minutách vynikajícího řečnického výkonu byla celá záležitost domluvena a námitky se nenápadně rozpustily v šery. Fortmayne bude přednášet VIP návštěvníkům a Tappen bude osobně sledovat jemné finesy jeho řečnického stylu, aby se něčemu přiučil pro budoucnost. Tím získal Levelin prakticky volnou ruku, aby předvedl magickou sílu FT-451. Chci vidět, jak si připravil ochranná opatření proti záření v kufru svého vozu, před 2:30, prohlásil Fortmayne. Aha, neodvážil se Tappen ani šepnout, vmanévrovali jsme tě do mé pasti. Chris je tajná vládkyně xerografie a majitelka nepopiratelného věhlasu díky svému zjevu, který připomínal 2 velbloudice bojující v pytli, se objevila z další láhví extra lepivého sladkého krémového britského a tak dále, ještě šery. Konverzace nabrala jiný směr. Tappen trval na tom, že k přežití celého odpoledne je nutné vychlastat dostatečné množství toho lektvaru, aby zneutralizoval účinky toho, co již vypili, zatímco Fortmayne tvrdil, že více než 2 skleničky u něho vyvolají podroušenost, a Levelin se během 4 dalších doplňování skleniček zdržel slovního projevu.